Jeroen Krabbé duikt in Mexico in het leven en werk van de Mexicaanse Frida Kahlo. Na een zwaar busongeluk maakt ze een portret wat haar leven verandert. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 20:30 bij Avrotros op NPO 2. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken en daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS Toekomst naar 4004. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. NPO Radio 1. NTR. Hoe liep het in de staat van het theater, riep onze gast de sector op om eindelijk in beweging te komen. Er is moed voor nodig, het gaat pijn doen, maar na corona mogen we niet in oude fouten vervallen. Hier is Alida Dors. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Alida, je hebt een spectaculaire staat van het theater afgegeven. Wat is de staat van het theater? Ik bedoel, niet wat is de staat van het theater, maar wat is dat voor een soort lezing, gebeurtenis? Eigenlijk een soort State of the Union van de podiumkunstensector. Ja. En dat wordt traditioneel gedaan tijdens de opening van het Nederlands Theaterfestival. Ja. Elk jaar wordt er iemand uitgenodigd om zijn of haar visie te geven op wat er nou gebeurt bij ons. Ja. In de sector. Ja. Had je er al veel bij gewoond? Geen, om eerlijk te zijn. Nee? Ja. En ik stel me voor dat er dan vaak misschien iemand met een stapel A4'tjes kwam en naar een katheder liep. Ja. En dan begon geacht aanwezigen. Ik ben heel erg vereerd dat ik dit jaar voor u de staat van het theater mag geven. Het is een roerig jaar geweest. Het is ook een mooi jaar geweest. Kijk, er zijn veel producties gemaakt waar we het publiek weer op bijzondere wijze hebben. Zoiets, hè, stel ik me dan voor. Absoluut. Ja. En er zijn ook wel anderen geweest die veel conceptueler hebben opgepakt, hoor. Ik kan nu geen namen noemen, maar er is ook een dame geweest, volgens mij Ola. En zij had 100 asielzoekers of statushouders op het podium gezet voor 3 kwartier, begreep ik. En Chokri Benchika dreigde zichzelf onder andere in de fik te steken. Dus er zijn wel... Niet gedaan. Gelukkig niet, uiteindelijk niet. Maar er zijn wel pogingen geweest om het anders te doen. Maar wanneer kreeg jij het verzoek of de opdracht, hoe je het wil noemen? Moet ik even terug. Ik denk begin... Want je bent creatief directeur van Theater Rotterdam. Ja. Ja. Dus dat is dan tegen jouw status in de theaterwereld. Dat je een van de grote Nederlandse gezelschappen leidt. Ja, en schouwburgen. Ja. Want het gaat erover dat ik het artistieke hart centraal stel van Theater Rotterdam. En dat is een podium. Ja. En het is ook een ensemble, dus ook een makershuis. Oké. Okay. Ik denk dat het mede de reden is geweest van... zou je daar iets over willen zeggen? Ja. Ja. Dus toen kreeg je dat verzoek? Ja. En ze zei meteen, ja, is goed. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En toen? Toen dacht ik, oké, dit is wel heel interessant. Want kort daarvoor was ik ook gevraagd voor de staat van de dans. Die komt er nog aan, hè? Dans, die komt er aan. En toen dacht ik, ja, volgens mij kan het heel goed samen. Maar ik geloof dat dat nog nooit eerder gebeurd is. Dus gingen we daar even met elkaar over in gesprek. En uiteindelijk... kwamen de twee directeuren erop uit dat het wel een mooi statement zou zijn als ik beide zou om jou gewoon alles te laten doen. Ja. Ja. En dan achteraf denk je, oké, oh shit. Moet ik het ook wel doen? Juist. Ja. Maar het geeft ook een soort focus. Hè. Je krijgt een plek waar je gewoon blij om ben dat je die plek krijgt. Maar het geeft je ook de noodzaak om woorden te geven aan emoties die je soms laat gaan. omdat je in een soort dagelijkse drift zit. Mm-hmm. En dat op te schrijven en daar een verhaal van te maken. Heb je hier veel emoties over? Ja, ik heb heel veel emoties over deze sector. Hoe komt dat? Omdat ik van deze sector hou. Mm-hmm. Ik hou van ons medium. Ik hou van... Dat is theater. Dat is theater maken. Ja. In de breedste zin van het woord. Ja. En dat is op zich niet een makkelijke liefde die je hebt. Vooral als iemand die... Voor iemand die zij instromer is. Ik heb geen officiële opleiding gedaan. Dus je komt met een ander perspectief, een andere kennis, een ander kapitaal binnen. En dat maakt dat je wel heel erg van het vak moet houden om het idee te hebben dat je liefde groeit. Ja. En is het een zonnige, makkelijke, intense liefde? Of is het een hobbelige liefde? Is het een vurige, onstuimige liefde? Hoe is die liefde tussen jou en het theater? In Suriname hebben we een bloem en dat heet Fire Lobby. En Fire Lobby is een vurige liefde. Maar die kent ook diepe, diepe, diepe dalen. En hoogtepunten, dat is de liefde. Hoe is jouw liefde voor het theater ontstaan? Wanneer is die gekomen? Ja, ik ben aan het twijfelen. Bubbling Brown Sugar of The Cotton Club. Daar bracht mijn vader me naartoe op 10-jarige leeftijd. Wat is Bubbling Brown Sugar? Ja, dat was een musical destijds, geloof ik. Als ik er zo over terugdenk, was het een musical. Maar met een gehele zwarte cast. Grote zwarte cast over de roerige jaren 50 of 20. En ik had werkelijk nog nooit zoiets gezien. Waar was dat? In welk theater, weet je dat? Ik denk dat het in Carré was of in Rai. Dus dat hangt er vanaf welk kanaal. Ja, zo'n grote zaal. Mega. Ja. En ik zat ook ver boven. Ik bedoel, het was gewoon... Maar de experience was ongelooflijk. Ik wist niet wat me overkwam. De muziek, de dans, de kracht, het plezier. Het plezier ook van zwarte lichamen op podium. Dat had ik nooit eerder gezien. Is het relevant voor jou dat het zwarte lichamen waren? Ja. Waarom? Ik denk dat representatie gewoon heel belangrijk is. Als je als 10-jarig zwart meisje dat ziet, is het anders of je een wit lichaam op een podium ziet of een zwart lichaam? Ik denk dat je enorm veel kan genieten, ook van witte lichamen. Ja. Maar als het opeens een zwart lichaam is, wat je nooit eerder hebt gezien in die... In die context. In die setting, dan gebeurt er iets anders. Dan is er een stukje zelfliefde wat ook op zijn plaats valt. Hoop, ambitie. Verwondering. Mm-hmm. Wie zijn dat? Hoezo kan dat? Is dat hun werk? Zou ik het ook kunnen doen? Dit gaat over mij. Deze klanken ken ik vanuit mijn woonkamer. Muziek die mijn ouders draaiden. Dus opeens vallen de stukjes op zijn plek. En representatie kreeg je niet via de tv in die tijd. Ja, Michael Jackson. Maar die werd ook steeds witter. Dus dat was even vertwijfeling al over. Dus... Hoe oud ben je, Alida, als ik mag vragen? 45. Vijf jaar, nou goed. Ben je ietsje jonger dan ik, maar dan heb je hem ook nog wel gewoon echt in zijn oertijd meegemaakt, Michael Jackson. Absoluut, ja, precies. In de thriller-tijd. Nee, precies. Maar je voelde je op tv, je zal niet als 10-jarige gedacht hebben, ik voel me niet gerepresenteerd. Maar je wist niet beter. Nee. Maar het was een witte wereld die je zag op tv. Op reclames, op billboards buiten, in boeken, in speelgoed. Dus er was geen representatie, geen positieve representatie. Of te weinig, laten we dat stellen. Veel te weinig. En vooral als je het vergelijkt met wat er nu mogelijk is. Ja. Dus ja, dat was heel belangrijk. Ja, dus toen zag je die theatervoorstellingen. En toen zag je mensen in wie jij je herkende op een of andere manier. En je dacht, dit is iets magisch wat ze hier aan het doen zijn. Ze zijn aan het dansen en aan het zingen. En het licht staat op ze. En die zaal zit ademloos te kijken. Ja. En dit is, nou goed, wat iedereen die van theater houdt kent. Dat gevoel dat er iets gebeurt in die zaal wat onnavolgbaar is eigenlijk. Iets magisch. Je wordt even uit het dagelijks leven getrokken. Mm-hmm. in het verhaal. In het verhaal. Het verhaal is ook zo belangrijk. Ik weet niet meer precies wat het verhaal is, maar ik weet dat ik baalde dat het pauze was. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou ja, cola, hoezo? Laten we doorgaan, mensen. Get on with the show. Laten ja. we doorgaan. Maar daar is de liefde begonnen voor het vertellen van verhalen ook. Ja. En hoe verliep je leven daarna? Nou, niet je hele leven. Ik bedoel, we hoeven niet elk detail door te nemen. Maar hoe was je pad als maker daarna? Het heeft even geduurd. Ik sprak mijn vader van de week weer en hij zei, ja, jij kwam thuis en je zei, dat ga ik ook doen. Nou, dat kan ik me niet zo herinneren, maar ik wist wel dat het iets was wat me fascineerde. Dus dat bleef bij me. Ik was een bewegelijk kind. Ik deed al veel sporten. Dat heb ik meegenomen. Ik begon te dansen. En binnen de hiphop heb je niet direct... En vooral in die tijd had je geen hiphop scholen. Dus geen plekken waar je dat officieel wekelijks kon gaan repeteren. Dus ja. je glijdt een beetje zo in die scene via vrienden. Want de hiphop scene werd jouw scene. Je bent opgegroeid in Zuidoost. En in Oost trouwens. In de Eerste Oosterparkstraat en in Amsterdam-Zuidoost. Ja. Ja. Ja. Want je ouders waren uit elkaar. Dus je had twee huizen waarin je opgroeide. Ja, en de hiphop scene werd jouw scene. Werd mijn nieuwe plek van religie bijna wel. Het was een ontsnappen. Het was een het ontdekken van je eigen grenzen. Het meten met anderen. Dus competitief was het ook. En tegelijk ook troostend of zo. Je herkende in de staat van het theater. We gaan het er zo meteen over hebben. Je hebt er een hele performance van gemaakt. Maar gebruik je het woord cypher vaak. Wat betekent cypher precies? Het is cypher. Yes, echt cirkel. Ja. Het hart van de community. Het hart van de hiphop. En cypher is, zal ik maar zeggen, een groep waar je in bevindt. Nee, dat is een crew. Een crew is echt een team. Ja. Een team. Een crew waarmee je klaarmaakt om een battle te doen. Over crew heb je het ook veel in de staat. En een cypher is echt een soort gemeenschap. En dat visualiseer ik dan. Of dat zie je echt letterlijk ook in de jam sessies. Dat zijn cirkels. En in die cirkels daar staan de mensen omheen. Bij jam sessies of in clubs. En dan staan mensen in een cirkel. En daar binnen gebeurt het. In die cirkel, daar wordt er gedanst, gefreestyled, kracht gemeten, stijlen ontwikkeld. Nou ja, virtuositeit ten top. Dat is een cijfer. Dat is de plek waar dialoog wordt uitgenodigd. Ja, natuurlijk heel iets anders dan Carré of Rai, waarin je die musicals zag. Ja. Ja, maar het was ook wel een soort... opleiding die je daar volgt. Cypher? Ja. Cypher, joh. Stel je voor, hè, die gaat naar een club en dan... je kent die social dancers, toch? Dat je dan met z'n tweeën zo door zo'n lijntje gaat dansen. Maar nu een cypher. Een cypher is iets enger. Is minder gezellig. Want als je in zo'n cirkel stapt, zijn all eyes on you. Ja. De rest staat eromheen van wat ga je vertellen, wat ga je doen. Dus dat betekent dat je persoonlijk al een stap hebt moeten maken om je om over te durven. Geven. In die cijfer jezelf te tonen. Wat ga je tonen? Wie ben je? Wat is jouw stijl? Wat ga je zeggen? Waarmee ga je ze verbazen? Ja. Welke ode breng je? En dan het respect, of niet? Ja, Bedacht je dat van tevoren? We zouden zeggen, s'avonds als je dan nog in je... voordat je daarheen ging, als je nog thuis op de bank zat... Dus je dacht, als ik zo meteen in die cijfer stap, dan ga ik dit en dit doen. Of is het on the spot? Het is heel vaak on the spot. Maar wat wel zo is, is dat je bent je er bewust van. Dus in de trainingsruimtes, in de trainingsmomenten, train je je technieken. Mm-hmm. En dit is een spot waar je in de scene, dus hè, dat zijn de belangrijke momenten in de scene, je skills toont. Ja. Dat zijn dus je vaardigheden. Dat die is je optreden eigenlijk. Eigenlijk is dat je optreden. Ja. Dus je bent eigenlijk de hele week aan het trainen of aan het repeteren, zou je kunnen zeggen. Zodat je daar, als jouw moment daar is en je staat in die cijfer, dat je kan leveren. Dan kan je leveren. Ja. Maar dat gaat is natuurlijk wel nooit zoals je wilt, want je bent helemaal hyped. Tenminste, ik heb dat ging niet zo iets in het leven, maar ooit zoals je wilde, Alida. Ik bedoel, dat zou toch verrukkelijk zijn, maar dat is helaas nooit zo. Oh my lord. Ja, maar dan is het dus niet een heel ingestudeerd dansje wat je daar doet. Het is toch gewoon, je hebt dingen ingesleten, je hebt bepaalde moves, zeg ik even heel hip. Je hebt bepaalde moves heb je jezelf eigen gemaakt. En je hoopt dat hij daar... En je hoopt dat het er dan allemaal lekker uitkomt. Juist. Ja, en het heeft ook iets van een wedstrijd. Het is ook heel competitief, zei je. Het is liefdevol competitief. Ja, je kan niet eeuwen met dezelfde move komen. En je wilt natuurlijk ook die oe- en a-factor. Dus ja. En je voelt heus wel aan het eind wie de show gestolen heeft. Ja, wie gewoon het lekkerste jam heeft gepakt. En ja, dan ga je weer naar huis en denk je... Oké, ik moet nog even trainen, man. Weet je dan? Maar dat is lekker. Doe me een beetje denken aan hoe comedy train is bijvoorbeeld ook. Wat natuurlijk ook iets is wat met meestal autodidacten is. Mensen die gewoon zelf zeggen, ik wil stand-up comedian worden. Ja. En ook aan de ene kant heel competitief en aan de andere kant ook heel erg met elkaar. Ja. En ook dat je gewoon zo op die spot moet komen. En dat het publiek zoiets heeft van laat maar zien wat je kan. En je omarmt of je een beetje begint te hetselen. Ja, ik kan de vergelijk wel zien. Ja. Ja. Ja, maar natuurlijk heel anders dan... De toneelschool, zal ik maar zeggen. Waar je eerst allerlei audities moet doen. En dan word je aangenomen. En dan leer je hoe je een gebakken ei moet spelen. En dan word je helemaal afgebroken. En dan word je weer opgebouwd. En dan moet je Shakespeare gaan ontleden. En schermles nemen. En dat soort dingen. Ook leuk, hoor. Ook heel leuk en heel belangrijk. Maar ook wel heel anders. Totaal. Dat is gewoon de traditie clash die ik veel... heb gezien, heb meegemaakt in mezelf, maar ook bij anderen waarvan je denkt, hoe krijg je die werelden bij elkaar? Het is zo'n andere traditie, een andere bron waaruit je put. Bij de hiphop gaat het heel erg over je eigenheid, gaat het heel erg over jouw soul, over datgene wat jij brengt, wat je hebt doorleefd en wat je wilt delen. En natuurlijk, daarom zeg ik ook, het gaat ook over de fundamenten. Dus je moet wel een bepaalde techniek beheersen. Ja. En dat is tof als je die beheerst. En daarna moet je mee gaan spelen. Ja, dat is fascinerend dat je dat zegt, Alida. Want in wezen, de weg er naartoe is natuurlijk totaal anders. En de cultuur, de traditie is totaal anders. In de hip-hop of de comedy train of de theaterscholen. Maar uiteindelijk, precies wat jij zegt, uiteindelijk gaat het om je eigenheid vinden. Ja. Je eigen soul en hoe je eigen persoonlijkheid uitdraagt eigenlijk en daar kunst mee maakt. Dat is toch wat elke kunstenaar uiteindelijk wil doen. En ik denk dat ik daarom zo van deze sector hou. Ik kan echt wel verschillende tradities waarderen. Omdat je ziet wanneer dat lukt bij iemand. Of het nou een acteur is met een hele eurocentrische westerse opleiding. Ja. Of iemand die uit de hiphop komt. Ja. En zijn weg vindt. Ja, dus dat is een mooie eendrachtige gedachte. We willen allemaal hetzelfde, maar je voelt ook een culture clash. Die heb je ook aan de lijve ondervonden. Ja, en dat gaat volgens mij over wat we geleerd krijgen along the way. Over wat is goed, wat is kwaliteit, de esthetiek der dingen. En misschien zit zelfs wel in de mens dat we het soms nodig vinden om het ander af te fikken. Zodat we voelen dat wat wij kunnen beter is dan het ander. In principe denk ik dat niet nodig is. Maar... Ik denk dat iedereen, of tenminste, ik denk dat het een bijna menselijk reflex is om altijd een beetje uit angst te opereren en te redeneren. Ja. En dat iedereen zich altijd een beetje bedreigd zal voelen door mensen die het heel anders doen dan jij gewend bent. Nou ja, en in deze sector is het gewoon heel lastig, want van oudsher is deze sector ontstaan vanuit een traditie en opgebouwd op basis van die traditie die geen rekening heeft gehouden met nieuwe invloeden. Dus alles wat anders is, wat anders riekt, wat dat is bedreigend. Ja. Ja, er zijn natuurlijk in die sector ook wel revoluties geweest. Het is al 180.000 jaar geleden, maar we hebben de actie Tomaat gehad natuurlijk. Mm. Waarin, nou, wat eigenlijk een beetje misschien hetzelfde is als wat er nu aan de hand is. Ja. Maar we hebben nu wel over de jaren 60 van de vorige eeuw. Hè, dus het is wel een tijdje geleden. Het wordt wel weer tijd. Ja. Nee, maar laten we zeggen dat het enigszins op elkaar lijkt. Maar ik denk dat het hier gaat over systematisch uitsluiten van een bepaalde ontwikkeling. En helaas is dat bijna één op één te herleiden naar culturele diversiteit dat systemisch uitgesloten is gebleven of op die plekken is gestrand, waardoor de invloed niet de kracht had om ook het systeem, maar ook de traditie te bevragen en te veranderen. En daar praten we al heel lang over. Ja. Meer dan 30 jaar. Dat is leuk. Dat is gezellig. Mensen zijn er moe van geworden. Anderen stonden weer op. Dus het kon weer lekker doorgaan. Anderen stopten ermee. Die konden weer opnieuw een soort van bleu binnenstappen. Oh, maar is er iets aan de hand? Dat moet nou wel stoppen. Is nou wel genoeg. Zijn ze ferm? Ja, ja, het is nou al klaar, jongens. En wat moet er dan precies... Nou, wacht even. Laten we eerst nog even... Want we waren nog bij... Jij staat in die cijfer je ding te doen. Je werd danseres. Ja. En ook met een talig iemand. Of was het in die cijfer was het nog echt dansen? En dat maakte het nu ook zo spannend. Ik heb helemaal niet echt een track record van taal of zo. Ik bedoel, in mijn vrije tijd praat ik vrij veel en makkelijk. Ja, ja. Maar in mijn artistry en mijn kunstenaarschap gebruik ik taal op een andere manier. Ik heb natuurlijk een beetje verdiept in je. Je bent wel je weet wel raad met woorden, zou ik maar zeggen. Ook. Kan er wel mee dansen. Je kan er wel mee dansen, ja, precies. En toen, maar je bent gaan studeren. Ja. Je hebt sociologie gestudeerd. Ja. Je bent niet naar de dansschool gegaan of je hebt niet het klassieke culturele pad bewandeld. Ik heb eerst nog fiscale economie gedaan om fiscale mijn ouders. Fiscale economie heb je ook om je ouders tevreden te stellen. Ja. Vind ik ook altijd heel belangrijk dat je je ouders tevreden stelt. Ik hoop dat mijn kinderen luisteren. Dus dat het vooral blijft. Ga ook fiscale economie studeren, jongens. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, dan schop je het echt ver mee in het leven. En toen dacht ik van, nou, dat ben ik wel mijn passie gaan volgen daarnaast. Weet je, de beweging, daar zit iets in wat ik niet kwijt kan met woorden. Nee. En wat je ook niet kan onderdrukken, wat je niet kan negeren. Nee. Nee, bij jezelf. Nee, het is veel te lekker. Ja. Gijs, het is echt fijn als je in een flow mag komen. Is het veel te fijn en je verrast jezelf en je verlost jezelf van een aantal knoopjes in je lijf en in gedachten. Ja. En waar ben je allemaal gaan dansen? Ja, echt op een gegeven moment ook gewoon random. Ik heb gewoon alles. Als er ergens muziek aan stond, dan begon jij te dansen. Was zij er weer, en als je wilde betalen ook prima, maar maakt allemaal niet zoveel uit. Nee, ik heb veel leuke dingen gedaan, maar dat kwam en ik bedoel van productpresentaties echt, ik heb bij auto's gestaan, weet je, laten we even real zijn. Ik ben in begindagen ook cheerleader geweest, laten we even real zijn, zodat er niks. My struggle is real. De struggle is real. De hele tijd bij de staat van het theater. Daar heb je allemaal doorheen gestruggeld. Maar ook voor artiesten gedanst en mooie tournees mee mogen maken. En ik heb in mooie theaterproducties gedanst. Dus de route was divers. En het komt omdat ik eigenlijk er altijd van uitging, of eigenlijk dankbaar was voor het feit dat ik dans had gevonden naast het hele hoofdelijke, naast het hele fiscale. Naast precies. En die balans vond ik echt een cadeau. Ja, dat je het allebei kon doen en in je had. Ja, ja. Dus enjoy the ride en ga ervoor. En wanneer ben je met Backbone begonnen? 2011. Net 11 jaar geleden. Voor de tweeling, ja. Al wat een goed moment om een eigen gezelschap te beginnen. Vlak voordat je een tweeling krijgt. Gaan we het zo meteen over hebben. Alida Dors, spreek ik mee. We gaan eerst heel even naar het nieuws lezen. Nieuws luisteren. Hoi. Want dat gebeurt ook nog steeds. Gelezen door Ewout de Jong. NPO Radio 1. Bokstol gaat ook vluchtelingen opvangen. Vanaf half oktober worden tot 450 mensen ondergebracht in huisjes op een evenemententerrein in Bokstol. Daarmee wordt het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlast. Eerder werd bekend dat er ook vluchtelingen worden opgevangen in Zoutkamp en op schepen in Amsterdam en Velzen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap dringt aan op maatregelen bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne om een nucleair ongeluk te voorkomen. Inspecteurs hebben al schade geconstateerd aan het complex dat in gebied ligt dat door de Russen wordt bezet. De dader van de tramaanslag in Utrecht is zijn Nederlandse paspoort kwijt. De advocaat van een van de nabestaanden heeft van justitie gehoord dat Gökmen T. zijn Nederlanderschap is ontnomen. T. zit een levenslange gevangenisstraf uit. Hij opende in 2019 het vuur op passagiers van een Utrechtse sneltram. En een man van 36 uit Veghel moet 7 jaar de cel in voor witwassen. Samen met anderen verstopte hij 12,5 miljoen euro aan contant geld in een appartement in Eindhoven. Kunststof. Goed, hè? Ja, dat schudt hij zo uit zijn maag. Dat schudt hij zo uit zijn maag. Hij had het wel op dat schermpje wat hij voor zijn neus heeft, had hij het wel staan. Of had je het op papiertje staan, Ewout? Allebei. Hij heeft op een schermpje en een papiertje. Ja, dus. Maar dat is toch nog knap, hoor. Ja, het is heel knap. Ja. Het is echt heel knap. Ja, ja. Ewout de Jong, dames en heren. Het is ongelooflijk dat hij het weer gepresteerd heeft. Gewoon al dat nieuws maar voorgelezen. Je bent verschrikkelijk. Ik ben verschrikkelijk. Het geeft allemaal niet. Alida Dors, ja, dat is eigenlijk de engel in dit gezelschap. Ze zit hier tegenover me. Je bent artistiek directeur van Theater Rotterdam. En je bent danser. Je hebt je skills geleerd in de cypher. In Amsterdam Zuidoost. En in Amsterdam Oost ook. En elders ook nog wel. Waar de cypher was, daar stond jij te doen wat je moest doen. Uiteindelijk ben je, na allerlei studies die je heel braaf voor je ouders hebt gedaan, ben je eigen gezelschap begonnen. Backbone. Of zeg ik het verkeerd? Corrigeer ja, me. Ja, zou ik aanvullen misschien. Ja, veel aan. Kijk, die studies die deed ik de eerste studie deed ik voor mijn ouders. En toen begon ik eigenlijk ook Solid Ground Movement. Ja. Dat is een talentontwikkelplek geweest. En dat is heel belangrijk geweest in het shapen van mijn leiderschap. Weet je wat ik bedoel? Dat zijn de eerste stappen dat je een organisatie opzet. Daarna heb ik sociologie gestudeerd. Omdat ik dacht, ik wil veel meer begrijpen. Wist je altijd dat je wel een beetje een leiderstype was? Dat je dacht van, ik moet wel een beetje het voortouw nemen? Heb je dat van nature in je? Ja, kan. Maar ik vind het ook heel lekker om een muurbloempje te zijn als het even kan. Dus ik kan ook heel lekker terug. Ja, zeker. Maar goed, je hebt dus wel allemaal dingen opgericht in je eigen gezelschap. En je bent nu directeur in Rotterdam, dus. Ja, het kan best zijn dat je af en toe een muurbloempje bent, maar. Nee. Ja, misschien wel. Ik heb vaak wel dat gedacht, ja, dat ik dat moest doen. Ja. Dus toen ben je eerst met dat talent ontwikkel. Solid ground movement, begonnen. Maar dat is wel goed dat je het vraagt, want ik zit nog een beetje na te denken over die vraag. Het is niet van, ik wil graag een leider zijn, maar het zijn vaak de dingen waarvan je denkt, god, dat mis ik. Ja. Waarom is het er niet? Ja. Bij wie kan ik aankloppen? En andere mensen denken dan jammer. En sommige mensen, zoals jij denkt, nou, dan ga ik het organiseren. Zeg. Ja, ook doodvermoeiend hoor. Dat je het zelf gaat doen. Allemaal. Word je moe af en toe van jezelf? Ja. Ja? Ja. Namelijk dat je altijd denkt van, hier klopt iets niet, ik ga het zelf oplossen. Nou, die drang is iets minder geworden, want het is nu wel een stevige kluif bij TR. Oh, ja. Maar tuurlijk, along the way van de afgelopen, 20 jaar... is niet dat je elke dag wakker wordt en denkt, goh, wat fijn om leider te zijn. Of, goh, wat fijn dat ik 2 organisaties heb te leiden. Zou je af en toe ook fantaseren over een leven, of heb ik ook wel eens gefantaseerd over een leven wat veel meer gezapig was. Ja. Niet want bij alles wat je wil organiseren hoort natuurlijk een strijd. Altijd, voor iedereen die iets van de grond moet trekken. Dat gaat nooit vanzelf. En daarom is het denk ik belangrijk. Ik had het nu uiteindelijk toch niet anders willen gedaan hebben. Want ik heb geleerd waar mijn bronnen zitten. Waar mijn core zit. Waar mijn drive vandaan komt. Waar zit die? Dat ik denk dat my Northern Star, of dat ding waar ik in geloof, wat ervoor zorgt dat ik toch weer elke dag op kom dagen. Iets wat je volgt, ja. Is de zoektocht naar gelijkwaardigheid, gelijkheid. Het klinkt misschien naïef, maar ik kan heel. Als kind al kon ik heel slecht tegen het idee van, je bent voor een dubbeltje geboren, dus je gaat niks meer worden. Dat vind ik, hoezo, weet je, wie bepaalt dat? En die gedachte, die wens, om dat iets meer recht te trekken, om iets te mogen betekenen in die ontwikkeling, dat is denk ik op heel veel fronten leidend. En een bron en geeft energie. En dat voel jij heel sterk. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat dat iets is wat is omdat ik een kind van de migratie ben. Ik heb gezien dat mensen huis en haard verlaten, op zoek naar een betere toekomst. En in een wereld terechtkomen die eigenlijk niet heel veel beter is dan waar ze vandaan komen, maar wel moeten blijven. En in een wereld stappen die niet echt op hun zit te wachten. Nee. En hoe hou je dan je dignity, hoe hou je je respect? Hoe bouw je verder zonder te verzuren? Hoe maak je plaats voor groei? En hoe doorbreek je ook de generationele overdracht van pijn? Want mijn bronnen gaan niet over pijn. Mijn bronnen gaan over over hoop dat het anders kan. En dat geeft je joy. Maar als je vertrekt vanuit pijn en woede alleen, dan verbrand je jezelf. Maar dat is omdat jij iemand bent die niet leeft op pijn en woede, maar meer op hoop. Pijn en woede zit zeker in de equation, hè? Ja. Absoluut. Ja. Dat is er. Maar mijn vertaling daarvan is denk ik toch liefde, hoop. Mm-hmm. Hey, en zoals je voelde dat je je... Want ik neem aan dat je het over je ouders hebt, onder andere. Ja. Die naar hier zijn gekomen en die zich niet per se altijd... Altijd voelde alsof ze in een warm bad stapten, waarschijnlijk. Zeg ik nu eufemistisch. Voelde je dat in de theaterwereld ook een beetje? Dat er een klein beetje met opgetrokken wenkbrauwen naar je werd gekeken? Of een beetje, ja, schoorvoetend? Zeker. Zeker. Ja, daar kan ik heel helder over zijn. En dat is ook niet om stoelen of banken geschoven. Je bent een zij-instromer. Je bent een exotische verschijning. Ja. Je komt met een andere artistieke taal. En een taal die niet eens ver ontwikkeld was nog in de tijd dat ik theater binnenstapte. Een stijl die men kende van de straten en van de jeugdcultuur. Wat kom je brengen dan? Mm-hmm. Nou ja, en dan was er ook nog een perverse prikkel voor een aantal instanties, omdat er geld was voor diversiteit. Ja. En dat zijn harde lessen. Is dat een perverse prikkel? Ja, dat waarom? Is. Dat kan een perverse prikkel zijn als degene die hoe zeg je dat gewoon duidelijk? Als je doelen niet zuiver zijn, als de motivatie waarom jij beroep doet op een aantal potjes geld, ja, niet meer is dan een tick the box, of dan hebben we het gehad, of ja, we kunnen dat geld nog wel gebruiken en zetten in een achteraf studiootje. Als je intentie niet zuiver is, is dat een verleidelijke prikkel. Was dat vernederend om mee te maken voor jou? Dat je ergens wordt ingehuurd of uitgenodigd. Tuurlijk. En dat je merkt, oh fuck, dit is eigenlijk alleen maar omdat ik toevallig, ja, omdat er daarmee een subsidietje kan worden aangevraagd. Ja, dat is vernederend. En ik heb ook geleerd om, if you fuck me, I fuck you. Dus als we het alle twee weten, kan het best een leuke dans worden. Dan zeg ik het nu netjes voor de radio. Hoor. Ja, heel zei netjes. Die. Leuk hoe diplomatiek je uitdrukt. Sorry. Ja. Nee, maar het gaat erom dat je leert door schade en schande hoe het spel gespeeld wordt. En dat kan blesseren. Ja, dus dat je kon er ook gebruik van maken op een gegeven moment, ja, als het nodig was. Maar het is even goed. Was het wel ook wel vaak een beetje een pervers systeem waar je in terechtkomt? Ja. Dat je als een soort manier ergens binnenkomt om een subsidie aan te kunnen vragen of om iets af te kunnen vinken. Ja, of op het podium een balans te presenteren, een representatie te tonen die niet geldt voor een echte visie van dat huis. Ja. Weet je, dan heb je en leuk. Hoe kan je op een gegeven moment beoordelen of mensen hun intenties oprecht zijn, of dat het pervers is om dat woord nog maar eens even te gebruiken? Ja, het is goed om je heen kijken, goed luisteren naar wat mensen zeggen. Mensen zeggen vaak veel meer dan dat ze... mensen zeggen eigenlijk wie ze zijn. En dat is misschien niet in de eerste minuut, maar dat komt wel. En als je dan even doorpraat, dan kom je er wel achter. En soms is het niet direct helder, maar je kan ook kijken naar de track record. Hoe lang doe je dit al? Waarom doe je dit al? Je moet ook leren die vragen te stellen. Ja. Waarom doe je dit? Wat zijn de langere lijnen? Dit zijn mijn ambities. Hoe ga je me daarbij begeleiden? Of wat gaan we samen doen? Hoe lang doen we deze dan samen? Maar dat leer je along the way, hoor. Ik bedoel, soms heb ik het ook niet in de gaten gehad dat ik gebruikt werd. Nee. Maar je bent ook een beetje een diplomaat, een handelaar en een leider geworden in die, die jaren. Ja. Dealend met de omstandigheden, gebruikmakend van het systeem, ook al kan het pervers zijn, ondertussen proberen te wegen of mensen authentiek zijn. Of, absoluut. Ja. Omdat je een drive hebt en je weet wat jij wil komen brengen. Ja. Ik weet wat ik hier doe. En ik weet dat ik steeds minder afhankelijk van een systeem wil worden waarbij jij of de ander bepaalt of ik er kan zijn of niet. Ja. En soms is dat geven en nemen. Ja. En je hebt dus heel veel succes gehad met je gezelschap Backbone. Ja. En naam gemaakt. Toen werd je gevraagd als artistiek directeur van Theater Rotterdam. Nou, dat is natuurlijk in de Nederlandse theaterwereld een hele belangrijke positie. Ja. Dus dat is dan een mijlpaal die je bereikt. Voelde dat zo voor jou? Ja, tuurlijk. Tuurlijk is het een enorme eer. Ja. Is het een eer, maar het was niet alleen een eer, want het was een wederzijdse behoefte. Tuurlijk. Zij hadden behoefte aan iets wat ik kon brengen en daar was ik me heel goed van bewust. Dus ik ben daar niet naïef in gestapt dat ik in een gespreid bedje terecht kwam. Wat hadden zij nodig van jou? Ik denk mijn kennis, mijn waarde over crewmentaliteit, hè, dus gelijkwaardige ontmoetingen, team spirit, samen bouwen, accountable maken van de mensen die er zijn, vragen waarom je er bent, wat jouw kennis en kunde is en dat op elkaar, naast elkaar, in elkaar leggen. Maar je moest die hele organisatie gaan doorlichten of zo? Of je moest... De organisatie kwam uit een hele roerige tijd. De organisatie was geblesseerd, was troubled. En dat was ook een mooie kans. Waarom waren ze troubled en geblesseerd? Nou, die fusie heeft ons niet per se heel, heel goed gedaan. Hen, want ik was er niet eens. Nee. Maar dat was een moeilijke, dat was een theoretisch bedacht idee, ja. Heel goed, heel fijn. Maar dan komen de verschillende culturen en bloedgroepen bij elkaar. En ga dat maar leiden. Nou, dat is voor velen net even te veel geweest. En ik denk dat ik in het tweede hoofdstuk ben gekomen. Dus in die zin moeilijk, maar de eerste pijn was er al af. Dus ja, was het een eer, was het een mijlpaal? Nou ja, ik bedoel, zoals dat in een carrière is. Ik bedoel, als je van zo'n groot gezelschap daar de leider wordt, dat is toch voor iedereen. Ik bedoel, natuurlijk had jij ze ook iets te bieden. Niet zo dat je daar dankbaar voor hoefde te zijn. Nee, dat, ja, precies dat. Ja. Maar het is wel een stap, inderdaad. En ik heb die stap genomen omdat ik dacht dat ik... Het is een instituut waar je dan leiding aan gaat geven. Ja. Ja. Ja. En ik dacht dat ik vanuit, of ik denk nog steeds dat ik vanuit die plek veel kan bijdragen aan de sector en alles wat ik heb gemist, aan die drang om te willen bouwen. En dat hoef ik dan nu even niet in verschillende organisaties te doen. Nee. En vervolgens werd je gevraagd, en dat heb je dus vorige week gedaan, de staat van het theater uit te spreken. Nou, ook dat is weer een symbolisch ding. En ook dat zou je een mijlpaal kunnen noemen. Ook weer niet iets waar jij dankbaar voor hoeft te zijn. Niet dat je dan op een zegt, oh, wat fantastisch dat ik dat mag doen. Maar goed, dat zijn toch dingen voor op een cv, zou ik maar zeggen. Ja, dat moet ik nog even toevoegen, ja. Ja. En, want ja, zo begonnen we. We zijn nu eigenlijk met een hele lange detour bezig bij de vraag die ik in het begin al stelde. Die ik nu weer, wat besloot je om te gaan doen bij die staat van dat theater? Ik dacht, er wordt tijd dat ik me uitspreek over wat ik spreek me vaak uit. Of ik, nou, ik dacht dat het een goed podium zou zijn om eens een keertje in een soort hyperfocus in het hart van onze community, de podiumsector, ja, te mogen zeggen waar we aan moeten werken. Ik hoop dat mijn radicaliteit bijdraagt aan een wereld waarin radicale gelijkheid de enige weg is, zei je bijvoorbeeld. Ja. Ja. Jezus. Wat heeft die daar weer mee te maken? Maar goed, er zit dus ook iets radicaals in je dan. Ja, ik geloof echt dat het beter kan. En ik geloof dat het nog steeds niet divers genoeg is. En ik geloof dat we bepaalde kennis nog missen. En ik geloof dat het aan de top van onze sector nog te wit is. En zo kan ik nog even doorgaan. En dat moet veranderen. En dat moet veranderen. Want als wij ook, en niet omdat ik het nou zo leuk vind en ik het gezellig vind als ik nog meer. Nee, gezellig is het zeker. Niet. Gekleurde collega's krijgen. Oh ja, dat kan wel heel gezellig. Snap je? Maar het is natuurlijk geen gezellige boodschap per se om te brengen. Voor sommige mensen. Voor sommige mensen minder. Ja. Maar dat is niet omdat ik het nou zo graag zo zou willen zien. Maar ik geloof ook dat dat ons inzichten en kennis. En kwaliteiten gaat geven die ervoor gaat zorgen dat deze sector zichzelf niet van binnenuit opvreet. We moeten op zoek naar dat andere publiek. We mogen vieren dat we publiek hebben. Mm-hmm. En dat is nu nog spannender. Maar we moeten op zoek naar wat is de kracht van theater nowadays, anno 2022. Mm-hmm. En hoe ziet het eruit? Hoe gaan we dat de toekomst inbrengen? Met kennis die we nu in huis hebben, vermoed ik dat de gedachten die we daar ontwikkelen te langzaam gaan en dat we de strijd gaan verliezen. Er moet nieuwe kennis bij. En dat betekent dat mensen die die kennis hebben en nu nog buiten de poort staan, naar binnen moeten worden gehaald. Zeker. Ja. Dat zou ons goed doen. Ja. En welk publiek heb je het over? Wie moet er de theaters ingelokt worden? Meer van wat je op plekken ziet gebeuren. Je wilt ook jonger publiek hebben. Je wilt publiek hebben wat niet per se met schoolbussen wordt afgeleverd. Maar die uit zichzelf besluit, ik ga naar een theatervoorstelling toe. Dat het geen corvée is om Hamlet te bekijken. Maar dat ze gewoon denken, ik ga een kaartje kopen. Dan gaan we erheen vanavond. Ja. En misschien dan niet naar Hamlet, maar nee, goed. Ja. Naar welke vorm dan ook. En mensen die mee willen praten over de maatschappij, willen meedenken over de wereld. Dit is een plek, een safe space, waarin je het publieke debat kan faciliteren. Mensen kan prikkelen, waarin je zaadjes kan planten voor betrokken burgerschap ook. Uh-huh. Dus dat is het publiek wat je zoekt. En dat zit in een bepaalde leeftijdscategorie, maar dat zit zeker. Dus het is een jongere groep hebben we nodig. Maar dat zit hem ook zeker in diversiteit van culturele achtergronden. En dat zit hem zeker in die diversiteit van sociaal-economische groepen. Het is nu te veel van hetzelfde. En ik denk dat we ons daar enorm mee kunnen verrijken. Gewoon als samenleving. Niet alleen wij voor de kunst en de theaterdirecteuren. Dat we kunnen zeggen, god, die zaal zat weer vol. Maar gewoon als samenleving. Kunsten, zoals in Duitsland, zoals in België, worden op een andere, zouden we op een andere manier moeten gaan waarderen, omdat het bijdraagt aan saamhorigheid, aan empathie en aan kunnen invoelen hoe een ander mens naar de wereld kijkt en in hoe de wereld staat. Ja, toch is er ook een traditie natuurlijk. Hier, onder andere. Welke traditie heb je? Nou, die theatertraditie waar we het over hadden. Ja? Waarin er een nieuwe Hamlet wordt opgevoerd. Moeten er ook dingen kapot? Of moet het moeten er dingen weg? Of moet het allemaal samensmelten? Die traditie is prima. Ik denk dat we nu alleen te veel focus hebben op die traditie. We doen Hamlet voor de zoveelste keer. Misschien is Hamlet niet de beste manier om te communiceren met het andere publiek. Laten we vooral iets anders proberen. Waar willen zij het over hebben? Welke verhalen, welke vormen spreken meer tot de verbeelding? We kunnen zeker blijven doen wat we doen, maar dat is, zou in mindere mate moeten. In ieder geval in mijn theater. Ga jij een Hamlet programmeren of niet? Sowieso, ja. Ja? Jawel. Ik hou echt. Ik ben een vrouw van traditie. Ik hou ervan. Ik kan het echt wel waarderen. Maar het moet niet de graadmeter zijn van kwaliteit. En het moet niet het enige zijn waar theater voor staat. Nee, de eindeloze herhaling van wat we al heel goed kunnen. En dat is goed, ja. Maar er is nog wel veel meer beter. Dus dat één stukje waarin je heel direct mensen aansprak in de staat van het theater. Zullen we daar heel even naar luisteren? Ik stel voor dat we goed kijken naar onze frustratiedrift. We zullen moeten kiezen. Ik stel voor dat we goed kijken naar wat we beloven. Want die twee dingen houden onze sector in de tang. En we kunnen niet bewegen. We kunnen nog steeds niet bewegen. Terwijl we weten dat we moeten bewegen. We moeten gewoon bewegen. En als we het toch daarover hebben, dan moeten we het misschien ook hier even over hebben. Soms is het gewoon tijd om plaats te maken. Gewoon even plaats maken. Plaats maken. Bevraag jezelf. Hoe lang zit ik hier? Wat doe ik? Hoe heb ik bijgedragen aan de toekomst? Wie zijn mijn protégés en wie steun ik? Aan wie zijde sta ik in die cijfer? Hoe lang ben ik hier? Wordt mijn positie bevraagd? En wat draag ik bij? Wat chip ik in? We moeten bewegen. Vol overgave. We moeten het durven. We kunnen dit. We gaan dit doen. No way back, er is een beweging gaande. Het doet pijn, ook bij mij. Een crew komt niet zomaar. Een crew komt niet zomaar. Een crew komt niet zomaar. You have to fight and earn the right to dance. Laat me jullie uitnodigen voor deze dans. Samen zoeken we de balans. Ja. Wat zij zegt, ja. Ben je wel bijna verbaasd als je het hoort? Ik heb het zeker nog niet teruggekeken. Nee. Nee, zeker nog niet teruggeluisterd. Nee, dat ben ik niet zo goed in. Maar ik ben wel met mezelf eens. Ik ben wel met haar eens. Ja. Ja, dit is een vrij directe oproep aan iedereen. Van hoe lang zit je er eigenlijk al? Wat heb je nog bij te dragen? Dan moet je niet gewoon opstappen. En mensen doen het nooit uit zichzelf, hè, opstappen. Ja, ik hoop dat ik het wel ga doen, hoor. Ja, keep dreaming. Nee, echt. Je kan me daar aan houden. Geloof je daarin? Ja. Ja? Ik geloof echt. Kan je op, ja, ik geloof dus niet dat mensen daadwerkelijk, en zeker niet als ze nog niet 80 zijn, hun eigen overbodigheid erkennen. Of erkennen dat ze in de weg zijn. Dat je toch altijd denkt van nee, maar ik weet de oplossing. Dat kan best, maar dat is een grove overschatting van jezelf. Zeker, maar goed. En dat is dat de arrogantie van zitten op een lekkere plek. Ja, maar, dat is. Ook dat is iets menselijks, ja, denk ik. Maar we kunnen evolueren. Kijk, ik denk jij en ik zijn in een andere generatie. En ik denk, ik ben er in ieder geval al mee bezig dat ik weet dat deze positie niet een belichaming moet worden van wie ik ben. Mm-hmm. En ik gun mijzelf ook een leven na Theater Rotterdam en na deze fase. Ik hoop dat mijn leven rijker is dan dat. Ik ga nu met alles wat ik heb erin en ik ga bouwen. Maar ik investeer ook in de toekomst. Ik heb mentees. Ik doe aan kennisoverdracht. Dat is even de grondwaarde. Ja, ik ben dus bijna een soort ambassadeur van de hiphop. Maar each one teach one. Je geeft door. Je leert van de ander en je geeft door. Ik geloof echt dat er over een paar jaar iemand staat die het veel beter kan. Die niet moe is. Die vers is. Heb je daar een termijn? Heb je zelf een termijn gesteld? Ik ja, doe het zo van nog niet met je delen, omdat het misschien lijkt alsof ik dan nu al afscheid neem van de sector. Ja, ja, maar er is een jaartal wat je in je hoofd hebt. Ja, met een marge van 2 jaar. Nee, maar ik weet echt het. En de dag dat dat bekend wordt, kom ik graag weer terug, omdat ik zie het niet als een verlies. Ik zie dit als een moment waar ik voel dat ik nu in mijn kracht ben. En je zegt dat mensen het zichzelf moeten afvragen. Waarom zit ik hier eigenlijk nog? Zit ik hier niet al te lang? Ga je ze ook direct adresseren, die mensen, op een gegeven moment? Ga je op een gegeven moment zeggen, goh, Ivan van Hoven, waarom zit je daar eigenlijk nog? Je bent mijn directe collega, maar het heeft nu echt lang genoeg geduurd. Ik was niet van plan om mensen directer dan dit te adresseren. Want ik denk dat deze staat mensen. Ja, maar nu, zoals dit, het is confronterend, maar iedereen kan het alsnog afschuiven. Nou, ik kreeg terug van een collega dat iemand zei: ja, maar ik ben een oudere witte man. En ik heb nu deze positie. En heb ik heel hard voor gewerkt. Waarom zou ik plaats moeten maken? Terecht, True, maar het feit. Daar denk ik er ook over. Hebben we het zo meteen nog even over. Nee, maar het gaat volgens mij dan over het feit dat wat deze staat doet, is dat het je prikkelt. Je bent even aan het reflecteren geslagen. En mijn antwoord daarop zou zijn om nog een duit in de zak te doen. Ga ook even terug naar die privileges. Het gaat soms gewoon zo banaal over de dingen als kleur en kruiwagens. En je netwerk. het gevoel hebben dat je ergens terecht kan, dat dit een plek voor jou kan zijn. Dat maakt dat sommige mensen zitten waar ze zitten en daar hebben ze hard voor gewerkt. Blijf dan lekker zitten, maar werk ook aan je exitplan en wat doe je met de opgedane kennis? Neem je dat mee? Dat zou toch zielig zijn voor de sector waar je zoveel van houdt? Share it. Ja. Zullen we nog even Sade draaien bij het eruit gaan? Gewoon even gewoon zachtjes aanzetten. Oh, heerlijk. Ja, die draaide en ik gewoon de dag na alle commotie was ik even thuis. En ik weet niet waarom deze opkwam. Ik denk de troost en het ritme. Want die heb je toch ook nodig, troost en ritme? Nou, sowieso, echt. Ik ben ook heel rustig, hoor. Je bent heel rustig, je bent de kalmheid zelf. Ja. Ik vind bijna zielig voor je dat je een hele revolutie moet veroorzaken. Terwijl je naar Sade luistert, pak die tegel eens, Alida Dors. Yes, got it. Wat ga je erop schrijven? Laat me je uitnodigen voor deze dans. Samen zoeken we de balans. Of is dat te lang? Nou, als jij het op die tegel krijgt, dan is het dat is helemaal aan jou. Ik zou niet al te groot lettertype kiezen. Dat is het motto van de staat van het theater die je hebt uitgesproken. Yes. Vorige week op een spectaculaire wijze. Het was een genot om naar te kijken. Dankjewel. En ondertussen allerlei prangende boodschappen. Waar je als witte middelbare man doodsbang van wordt. Nee hoor. Nee hoor. Okay. Nee hoor. Gelukkig. Een beetje. Nee, maar heel goed, heel goed. Het was fantastisch. En ik vond het heel leuk om je te ontmoeten. Ik kijk nu alweer uit naar de staat van de dans. Die dus aan het eind van deze maand gaat uitspreken. Ja. Benieuwd hoe die vlag erbij hangt. Ja. Moet ook veel gebeuren? Nee, dat is een visual essay. En dat is bijna af. Dus het is echt een film en een voice-over. Dus een visual essay. Dat is ja. Zeg nog één keer je tegel. Laat me jullie uitnodigen voor deze dans. Samen zoeken we de balans. Oké. Okay. Gesproken en opgeschreven door Alida Dors. Artistiek directeur van Theater Rotterdam. Waar vele revoluties gaan plaatsvinden. Uitspreker van de staat van het theater en de staat van de dans. Dus we weten vanaf. En tot de volgende keer, Alida. Dankjewel, Gijs. Zeker. Dank, meneer Vrijdag. Morgen in Kunststof een interview met Alida Dors. NTR. Speciaal voor iedereen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen.